عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو یا ورس خوب دیار ترکل را سم ورزم سدا سدا پدا غلارو سم ورزم سدا سدا پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو خدای خبر کم مخلوقات دی پریترشاوی خدای خبر کم مخلوقات دی پریترشاوی دیر اثر دمی نشتا پدا غلارو دیر اثر دمی نشتا پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو میل من دارش پدی لارا روانو میل من دارش پدی لارا روانو دا اسمان پر دروازا پدا غلارو دا اسمان پر دروازا پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو دا حبیب دل دو پوری با مزل کرم دا حبیب دل دو پوری با مزل کرم نا کوم گورا دما پدا غلارو نا کوم گورا دما پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو د تور تم په اوږو بار هر چا لیدلی د تور تم په اوږو بار هر چا لیدلی تیر شوال جنازه پدا غلارو تیر شوال جنازه پدا غلارو او سروانیم تولش پا پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو عشق تا کرم اموخت پدا غلارو او سروان یم ټول شپه په دا غلارو عشق تا کرم مختا په دا غلارو په تعبیر به مالک و پشم ستاره په تعبیر به مالک و پشم ستاره د پرتا لویا قصه په دا غلارو د پرتا لویا قصه په دا غلارو اوس روان يم ټول شپه په دا غلارو عشق تا کرم مختا په دا غلارو عشق تا کرم مختا په دا غلارو وسروان يم ټول شپه په دا غلارو عشق تا کرم مختا په دا غلارو عشق تا کرم مختا په دا غلارو.